infantiles. Autora e intérprete, Montserrat Bellina. Era una tarda de divendres tranquil·la i la mare de l'Agustí estava esperant a l'entrada del col·legi. Quan l'Agustí sortí, la veié i se li acostà per fer-li un petó mentre rascava el cabell. Hola, mare! Hola, rei, com t'ha anat el dia? Molt bé, he fet 3 gols quan hem fet futbol a l'hora d'esport. Oh, que bé! I la professora ja es troba bé? No, encara està malalta, per mi que fa campana. Ai, per cert, mare, m'han donat una carta. Bueno, de fet ens han donat a tots els de la classe per als pares. Ah, sí? Sí, a veure, crec que l'he posada per dins la motxilla. L'Agustí, amb el seu tiratxines a la mà, va començar a remenar per la seva motxilla i després de mirar per sota els llibres, cromos, xiclets i l'estoig, la va trobar apretada sota la seva pilota de plàstic. Ah, està aquí, té, mare. A veure, La mare de l'Agustí llegia el següent. Benvolguts pares, em sap greu informar-vos que la classe de segon A i B hi ha una epidèmia de polls. Ja recomanem que tots els alumnes es facin el tractament per si de cas. A la farmàcia trobaran la loció especial. Perdoneu les molèsties i moltes gràcies. Atentament, Joan Coll. Joan Coll, el director. Vaja, es veu que ja passa de polls. Haurem d'anar a la farmàcia a comprar la loció. Oh, quin rotllo, mare! No cal, segur que jo no en tinc. Com ho saps? Perquè és un pal dutxar-se i més si m'he de posar coses rares al cap. I l'Agustí es va començar a rascar el cap. Ui, ui, ui, Agustí, no cal que diguis res més. T'està rascant el cap. Ja aniré a la farmàcia. Oh, no, mare, per què? T'estàs rascant el cap i no tinc ganes de que passi el mateix que va passar amb la Marta. Però, mare, això és que tinc caspa. La Marta sí que tenia polls, però jo tinc caspa. No en parlem més. Va, anem a buscar la Marta i anem cap a casa. Oh! Al vespre, quan l'Agustí estava buscant la seva pilota de futbol, entrà a la seva habitació la seva germana Marta, amb les mans darrere l'esquena amagant una cosa. Agustí, és veritat que tens polls? No, la mare diu que sí, però jo tinc caspa. Potser te la vaig passar jo el mes passat i no t'has enterat fins ara. No, jo no tinc polls, si en tingués em picaria el cap. Una cosa, Marta, on està la meva pinta? La Marta baixa el cap i digué, la teva pinta? Sí, fa 3 dies que no la trobo. Però si tu mai et pentines, Agustí. Bueno, els diumenges abans d'anar a missa sí. L'Agustí espera un moment i, sospitant, es va quedar mirant a la Marta a la cara. Marta, la tens tu? És que... on està? I la Marta contesta amb un fil de veu. És que he perdut el raspall de les nines i com que tu no fas servir la pinta, la vaig agafar. Per què no me la vas demanar? Perquè sabia que em diries que no. Però la pinta era del pare. Quan me la va regalar em va dir... Guarda-la bé, Agustí. On està? La Marta va començar a plorar i mentre plorava deia... Ah! Està al cap de la meva nina Lili perquè li estava fent la permanent i li vaig posar una mica de pegamento perquè s'aguantés i sense voler es va enganxar la pinta al cabell. I la Marta traia de darrere seu la nina que tenia amagada. Era la seva Lili i se li ensenyà a l'Agustí. Com? Ostres! Si el pare s'entera dirà que no sé cuidar les coses. La Marta, que ja no plorava tant, li contestà. Si et deixo que li treguis la pinta, no li tallaràs el cabell? No, no li tallaré. A veure, l'Agustí va provar de treure la pinta. Ui, sí que està dur això. Potser si li mullem el cabell amb aigua calenta, se li estova el pegamento. Va provar de fer el que havia dit. Després va fer una mica de força i aconseguit treure la pinta a la Lili. Que bé, ja tinc la pinta! Gràcies, em tornes la Lili? Sí, té, va, vés cap al llit, que si no, no ens farem grans. Vale, bona nit, Agustí. Bona nit. T'estimo. Jo també. Un cop tothom dormia, la nit es va fer més fosca. En el carrer regnava el silenci i feia una mica de vent. I si ara parem el temps i anem a mirar si realment l'Agustí té polls? Ens acostem al seu cap, més, a veure... Què és això? En el cabell de l'Agustí hi havia un parell de polls que no paraven de saltar i fer tombarelles en un dels cabells de l'Agustí, com si estiguessin en un circ. Iai! Això sí que és vida! Veus, dic? Qui hagués dit que aniríem a parar el cap d'un nen a qui no li agrada gaire dutxar-se? Millor impossible! Tant que sí! Només que sí! Ara la seva mare va a la farmàcia... Tu tranquil, l'Agustí no es deixarà. És més, ell es pensa que té caspa. Té raó, Dac. Guaita això, dic! Què? Mira allà! És la noia poll més guapa que mai he vist! Guau! I en Dic, que era un enamoradís perdut, se li va acostar la noia poll sense haver-s'ho de pensar dues vegades. Hola, noia, estic somiant? Ho ets de veritat? Eh? No, millor que no diguis res. No sigui que desfacis l'encanteri. T'agrada aquest paisatge? Per tu faria tot el que volguessis. Saltaria per tots els cabells que em diguessis, contaria les arrels d'aquest cap i petaneria per la clenxa si fos el teu desig. Què me'n dius? Ens casem? Bé, doncs, em sap greu, però jo només estic aquí de pas i no m'hi estaré gaire temps, la veritat. En Dac va sentir en el seu interior com si li estiguessin injectant una doble dosi de loció antiparàsits i es quedà parat. Com? No vols casar amb mi? Perdona, tinc pressa. I la noia poll va continuar el seu camí. Quan en Dic veia en Dac i la seva cara trista li pregunta: Què passa, Dac? Fas mala cara? No vull seguir vivint. Per què? Ara que m'he enamorat no podré viure sense ella. I diu que s'anirà d'aquí. Vaja parell d'acomiadants. Bueno, l'endemà l'Agustí es llevà de seguida que la llum del sol va començar a entrar per la seva finestra per donar-li el bon dia i fent un badall... Que bé, ja és de dia! A veure qui hi ha per esmorzar? L'Agustí baixà a la cuina i es va trobar el seu pare que mentre es feia el suc de taronja natural li digué: Bon dia, petardo, com estàs? Bon dia, pare, molt bé, què hi ha per esmorzar? La mare està fent xurros amb xocolata desfeta. Uau, això sí que és un esmorzar! Com que encara queda una estona, mentrestant pots anar-te a dutxar i et poses la loció dels polls, que la mare hi va anar a la farmàcia a comprar-la. L'Agustí es queda glaçat. Però pare, jo no tinc polls, és molt avorrit posar-se la loció. Si no t'afanyes, no arribaràs a temps per esmorzar. Vale. Uf! I l'Agustí pensà dins seu: millor que faci cas, si no, no podré menjar els deliciosos xurros amb xocolata desfeta de la mare. Mentrestant, en el cap de l'Agustí, en Dac, que ho havia sentit tot, va començar a donar l'alarma. Escolteu, companys, l'Agustí s'ha dit i ara se'n va a dutxar-se i a posar-se la loció antipolls. Com? No pot ser això, digui l'avi poll més vell, que tenia una llarga barba blanca. Fa un mes que estic aquí, això ha estat casa meva, ningú em farà fora. I a mi tampoc, digui un altre poll. Què serà de la meva collita? La vaig sembrar amb la caspa. Tots els polls es posaren nerviosos i no paraven de cridar i queixar-se. De repent va parlar l'alcalde dels polls. Silenci, nois! I tots callaren de seguida. No us poseu nerviosos. Hem de mantenir la calma davant dels problemes. Tinc una solució. Una solució? Quina solució? Sí, quina solució, senyor alcalde? Quina solució, alcalde? Doncs mira, Dic, fa poc vaig rebre una carta d'un cosí meu on em va explicar que es va trobar la mateixa situació. Ja no queden persones com abans, no, senyor. Abans les persones es podien estar 2 mesos sense dutxar-se i elles es quedaven tan tranquil·les i els polls podien ser feliços. Sisplau, no m'interrompeixi, avi. Com estava explicant, el meu cosí vivia al cap d'una senyora gran amb la seva família i una colònia de polls. Un dia, la senyora va decidir posar-se la loció contra els paràsits. Per salvar-se, es varen fer unes màscares amb les arrels dels cabells. Es feren els morts sobre la tovallola de l'individua quan aquesta no es va enterar. I després s'escaparen i se'n van anar a viure al cap del gos de la mestressa. A la carta deia que ara porta molts dies feliços de pau i d'alegria. Amics, jo us proposo fer el mateix. I un cop no se n'enteri l'Agustí, marxar cap a una altra llar. No tenim més remei. Ostres! És molt bona aquesta idea. És raro que no hagi estat meva de tan bona que és, digué en Dac. Tots els polls es posaren en marxa i van començar a fer-se les màscares que els salvarien la vida. L'Agustí es va preparar les tovalloles i es va anar a dutxar. Brrr! Que freda que està l'aigua! Això de dutxar-se a l'hivern, si fos per mi, els nens no caldria que es dutxessin quan fa fred. Però clar, com que ho ha dit el pare i el que el diu el pare és serio, m'he de dutxar. Brrr! A veure, poso l'aigua calenta... Un cop l'Agustí sortí de la dutxa, es començà a posar la loció. Ja podeu imaginar-vos com estaven els polls, que per sort havien arribat a temps per un pèl i tots ja portaven les màscares perquè no els afectés la loció, i es lligaren els cabells amb unes cordes que s'havien fet. Quina llàstima haver de deixar la meva terra, jo que només havia fet arrels aquí, deia l'avi poll. I jo què, avi? Una collita que prometia, i era per culpa d'aquest nen tot en orris. Aquí no hi ha futur per un pagès de la meva espècie. On vas, Dac? Vaig a buscar la noia poll que m'ha robat el cor. Fa estona que ningú la troba i no l'han vist marxar al cap de l'Agustí. Vés amb compte, Dac. En Dac començà a córrer i a buscar per tot el cap a la noia Poll, però no la trobava, fins que al final, quan començava a perdre l'esperança i l'al·lusió que es posava l'Agustí feia estona que començava a inundar tot el cap, en Dac va sentir uns crits. «Auxili, que algú m'ajudi!» «Oh, no! Però si és ella! I està en perill!» La noia Poll s'estava afogant dins d'un remolí d'al·lusió que s'havia format feia poc. Només li quedaven uns segons de vida si ningú intervenia. «Tranquil·la, jo et salvaré!» En Dac es lligava un cabell de l'Agustí a la cintura i es tira de cap dins del remolí. «Vaja, on són? Jo no es puc veure! S'hauran afogat?» «No pot que així aquest conte, eh? Un moment, em sembla que...» «Sí, són vius, ja els puc veure! En Dac l'ha salvada! Visca!» La noia Poll havia perdut una mica el sentit, però li digué a en Dac. «Gràcies. Oh, m'has salvat la vida posant en perill la teva. És que t'estimo, i sense tu ja no podia viure igualment. Però, si ni tan sols saps el meu nom, jo em dic Dac. I tu?» «Silly.» «Doncs Silly, no et vull tornar a perdre, perquè t'estimo i estic molt enamorat de tu. Et vols casar amb mi?» La Silly, que estava mig atontada per l'al·lusió, després de sentir aquella declaració, la pobra de l'impacte, no va poder evitar desmaiar-se i en Dac va haver de reanimar-la. «Vaja, vaja, aquest Dac realment és un heroi!» Un cop l'Agustí assecà els cabells amb la tovallola, els polls es deslligaren de les cordes i es feren els morts sobre la tovallola. «Com que només tenies caspa, eh? I això què és?» «Mare, de veritat que no ho sabia, jo pensava que tenia caspa!» «Bueno, tira els polls per la higuera del lavabo i vine a esmorzar, rei!» «Vale!» L'Agustí acostà la tovallola a la higuera i es va adonar de que no hi eren els polls. «Que raro! Però hi eren aquí fa un moment!» «Per mi que aquests polls són més llestos dels que ens pensem!» «Bueno, no els diré res als pares, que si no es pensaran que encara tinc polls i em faran posar un altre cop l'al·lusió!» L'Agustí baixà al menjador i va esmorzar el deliciós menjar que havia preparat la seva mare molt de carinyo. Per una altra banda, els polls s'anaren a viure al cap de la Lili, la nina de la Marta, que mai es va enterar. En Dac i la Silly, al cap d'un temps, es casaren. Van tenir molts nens polls i van ser molt feliços.